حضور یہ ارشاد فرمائے کام کاج کی وجہ سے جماعت فوت ہو جاتی ہے، کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ ہاں ہاں، نماز بھی یقیناً ایک کام ہے اور ہم اہم ترین کام ہے، اور جماعت بھی کام ہے جو اہم ترین کام ہے. تو جس کام میں بندہ مشغول ہے اس کام کی نوعیت کے مطابق طے ہوگا. بعض کام ایسے ہیں کہ اس کام کی مشغولیت جماعت کے ترک کا عذر ہے، مثلا تیمارداری، مریض کی خدمت کر رہا ہے اور اگر یہ مریض سے ہٹتا ہے، جماعت سے نماز کے لیے جاتا ہے، مریض کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ ایسا کام ہے جس میں جماعت ترک کرنے کی اجازت ہے، لیکن سائر محترم کی مراد شاید یہ نہ ہو. عام طور پہ جو لوگ کام کاج کی مصروفیت میں نماز کی جماعت ترک کرتے ہیں شاید یہ مراد ہو. تو جیسے کہ اب ویسے تو جماعت سے نماز پڑھتا ہے لیکن گاہک آ گیا، اب گاہک کی وجہ سے نماز کی جماعت ترک کر دی، تو یہ ترک کے جماعت عذر نہیں ہے. اسی طرح نوکری کرتا ہے اور جماعت سے نماز پڑھنے کی سیٹھ اجازت نہیں دے رہا، تو یہ بھی عذر نہیں ہے. ایسی نوکری جائز نہیں ہے کہ جس سے جماعت سے نماز پڑھنے کی ممانعت ہو. ہاں وہاں کوئی مسجد ہی نہیں ہے یا کوئی شرعی عذر ایسا ہے کہ یہ جماعت سے نہیں پڑھ سکتا، تو اب وہاں نوکری میں کوئی حرج نہیں کہ جماعت سے تو ویسے ہی نہیں پڑھ پا رہا ہو. اسی طرح کئی کام ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ نماز نہیں پڑھتے جماعت سے، اور وہ مشغولیت واقعی ایسی ہوتی ہے کہ امتحان والی ہوتی ہے، لیکن اس مشغولیت کو ترک تو کرنا پڑے گا. امتحان اگر امتحان ہی پاس اسی میں ہوگا جو اس امتحان کو خوش اسلوبی سے حل کرے گا. مثلا درزی ہے، وہ اپنا ادھورا سلائی کا کام چھوڑتے ہوئے اس کو سستی ہوگی اٹھتے ہوئے. اسی طرح جو تعمیرات کا کام کرتے ہیں راج مزدور، وہ ہوئے چونا رنگ کر رہے ہیں، یہ ہوئے کارپینٹر، ہوئے الیکٹریشن، ہوئے کاریگر طبقہ جو ہے نا، وہ اپنے ان کے اوزار بکھرے ہوئے ہیں، ادھورا کام بکھرا ہوا ہے، ان کو چھوڑ کر ان کے لیے جماعت حاصل کرنا واقعی دشوار ہوتا ہے. لیکن یہ آزمائش ہے، یہ ایسے اوزار نہیں ہیں جن کی وجہ سے جماعت ان کو معاف ہو جائے، کیونکہ جماعت چھوڑیں گے تو پھر نماز بھی تو چلی جائے گی. ان کی مصروفیت ایسی ہوتی ہے کہ یہ نمازیں بھی شاید قضا کرتے ہوں گے، اس میں کئی کاریگر ایسے ہوتے ہوں گے جو رات کو اکٹھی پڑھ لیتے ہوں گے، فجر کی پڑھ لیتے ہوں گے، ظہر کی کھانے کی وجہ سے بھوک بہت لگتی ہوگی تو کھانے کے وقت میں ہو سکتا ہے پڑھ لیتے ہوں، عصر میں مصروفیت کے کام نمٹا کے پڑھیں گے، تو اس میں کبھی جماعت جاتی ہوگی، کبھی سورج غروب ہو جاتا ہوگا، ایسا ہوتا ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کاریگروں کے بارے میں بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ ایک دور تھا، وہ بھی کاریگر تھے، کہ ان میں جب اذان کی آواز آتی، کوئی کاریگر آواز سنتا اذان کی، تو اگر وہ موچی ہے اور اس کا صبح چمڑے میں اس نے داخل کیا ہے اور اذان کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ صبح کو کھینچ کر نکالتا نہیں تھا. حالانکہ اس میں کوئی وقت نہیں لگتا، لیکن وہ صبح اور چمڑا چھوڑ دیتا تھا، یہ ادب کے خلاف سمجھتا تھا کہ اللہ کے منادی نے بلایا ہے، حیا علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، اور میں یہ اب صبح نکالوں کا ہے. ان بزرگوں میں کوئی لوہار ہوتا اور وہ ہتھوڑا اٹھا کر آگ سے تپے ہوئے لوہے پر مارا چاہتا تھا، اٹھایا اس نے اور ایک دم سے اللہ اکبر اللہ اکبر آواز آئی، تو اب وہ لوہا مارنے میں دیر کتنی لگتی لوہا لوہے پر ہتھوڑا، لیکن وہ گھن مارتا نہیں تھا، ہتھوڑا سائڈ پہ رکھ دیتا تھا اور نماز کے لیے چل پڑتا. حالانکہ لوہا ٹھنڈا ہو جاتا ہوگا ظاہر، پھر گرم کرنا پڑتا ہوگا، لیکن نماز کے مقابلے میں تو لوہے کی اہمیت نہیں ہے نا. ایک دور اس طرح کا بھی تھا کہ لوگ جماعت میں اتنی دلچسپی رکھتے تھے، اور اب تو خالی کو ملنے والا آ گیا تو جماعت چلی گئی، ٹیلی فون آ گیا تو جماعت چلی گئی. جماعت کے لیے جا رہے تھے اچھے خاصے اور ٹیلی فون آ گیا تو وہ باتوں میں لگ گئے تھے جماعت بھی. معاذ اللہ, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جماعت واجب ہے اور جماعت لینی ہی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.